فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كوسو دوادة برنامج كدو حواريسية دو وقتغان أو كلا أتكلا سعطان إذا عد إسلامي الفرقان مركا لغريبوها بيني مدى ستدا قضو بدعا وبرنامج كأتكو دقيسة دونتان وحا كميدا دقالو مالين تيافر أتكا سعوني الدولات كمغالا دا كسمايو وحان دين سو قد بدونا حق فافاسن وكو سابسن دقال كاس يو خسارة كدا شي askartii maxaabiista ahayd ee loo heystay inay ku jabeen dagaalkii caad oo xabsiga ka soo hadlay. Waxaad maqli doontaan askartan oo xaalad adag ku jira, sidoo kalena eed u jeediyay saraakiishii ay dagaalka caad iskula jabeen. Sidoo kale caawa inta uu barnaamijka socdo waxaad maqli doontaan beesha shiikhaal oo muddo bil ah u fadhisay dowro iyo duubka suldaan cusub. Waa kee suldaanka ay dooratay beesha shiikhaal? Waxaad maqli doontaan bayaan iyo kelimaadkii laga jeediyey kulan muddo 30 maalin ah ay odayaasha beesha wada fadhiyeen. Haweenka ku nool degmada Kurtunwaari oo lacag iyo timir ku wareejiya mujaahidiinta furimaha ku sugan. Haweenka oo hadlaya iyo odayaal dhaqan ayaad maqli doontaan. Dowladda Itoobiya oo qaaday tallaabo kale oo ay ku xoojinayso heshiiskii ay ku qaadanaysay badda Soomaaliya, sidoo kalena ku bahdilaysa dowladda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Qodobadaasi waxaad maqli doontaan isku soo bax ka dhan ah damaca xabashida Itoobiya ee ku aadan qabsashada badda Soomaaliya oo ka dhacay wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud. Gabayo ee reer Galgaduud tiriyeen iyo haweenkooda oo si adag u hadlay ayaan barnaamijka idinku hayaynaa. Waagag barnaamijka dhawaa wareysiida oo dhameystiran ayaan markaan idin soo gudbinaynaa. Waxaan ku bilaabaynaa qodobka ugu horeeya, waa dagaalo. Maalmihii la soo dhaafay waxaa dagaal aad u xoogan ay ka socdeen duleedka magaalada Kismaayo, kuwaasi oo u dhexeeya ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo sidoo kale askarta maamulka Jubbaland ee la shaqeeya Kenyatiga. Dagaaladu waxa ay ka dhacayeen deegaanada Buulgaduud iyo sidoo kale Farwaamo. Maanta ugu dambeysay dagaal jilbaha la isku astay ayaa halkaasi ka dhacay. Ciidanka maamulka Jubbaland maanta oo ah maalinkii afaraadna halkaasi waa ay soo gudbilayeen. Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in 10 askari oo ka mid ah ciidankaasi ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dagaaladii cusula ee maanta ka dhacay aagaas. Askari waliba oo ka mid ah kuwa maamulka Jubbaland markii uu soo dhaqaaqo waxaa tooganaya liifyahanno ka tirsan ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab. waa hagaag barnaamijka dhawaa wareysiida ayaan weli ku guda jirnaa. Xabsi ku yaala magaalada Muqdisho oo qarsoodi ah ayaa waxaa ka soo hadlay koox maxaabiis oo ka tirsanayd ciidanka dowladda federaalka ee lagu jabiyey dagaalkii caad, kaasi oo maalmo ka hor dhacay. Askartan oo ay dowladda federaalku ku xukuntay sannado ayaa hadda waxa ay ku jiraan xaalad halis ah, iyagoona labalaba gacmaha silsilad la isugu xiray, kuwaasi oo aan kala fogaan karin. Askartan ayaa helay fursad dhifi naadir ah oo ay ku soo gudbinayaan dhibaatada ay ku jiraan, waxayna sheegeen in loo haysto maadaama dagaalkii caad lagu jabiyey, sidoo kalena ay lumiyeen gaadiidkii iyo sidoo kale hubkii caad ay mujaahidiintu kala wareegeen. Askarta hadda xabsiga ku jira waxay u badan yihiin darawalladii gaadiidka mujaahidiinta ay gubeen iyo sidoo kale kuwii gacanta ku hayay qoryihii waaweynaa ee dagaalka caad looga xoogay ciidanka dowladda federaalka. Waa kuwan askarta oo eed u jeedinaya saraakiishooda, sidoo kale tana cadeynaya qaabkii loo jabiyey. marba haddii saraakiishii ay carartay anaga meesha wax kuma helno. saraakiishii markaa meesha ku carartay anaga jaansuwaan isliwaan markay arkeen raggii in ay meeshii ku carareen saraakiishii, marba haddii saraakiishii carartay askartii meesha wax uma yaalo walaalaheen meeshiiyaaraan dhahayaan war aan naga tagina kusoo qaadana ma fahanta sidii anaga meeshii ugu soo baxnay markaan imaanay wasiir markaan imaanay ragna eedhaan xamaray aadeen guri aabahooday aadeen raggii soo horay oo meesha kusoo horay maxaa dembigii dusha laga saaray gaadiidkii iyo hubkii wixii meesha loogu soo tagay haddeertaan waa taala u herana oo nala haysto saraakiishii dembig lahayd dembigoodii anaga dusha nagala saara hal wax aana oo dhammaystiran oo darawaliina u badanta in gaadiidkii iyo hubkii dowladda laga soo tagay taasna anaga mas-uuliyaddeeda ma helin sababto haddii mar saraakiishi meesha ku xaratay askari nin dagaal geliyi war waya adig ku dagaal gelma ninka soo naftaad baasaadee meesha tagto la dagaalannay ciidankii urur gurtiisa cabad uu qabsatay oo horta urur u gurmada ma jiro kuwii soo arayn asgar dible oo waxna aa galabsan dindina aa galin oo amarna aana dhiibi karin waxaa loo soo aruuriyey maxkamad gawaa loo imaaday waxay rateen ugu xukuntay anaga maan la wareysan maana hadlin ciidaa la shay ciidaan wareysatay ciidana waxay ku qortay wixii asgari ama daro la aado amba beeka amrood amba sabin la aado oo jubta culus aado xabsi aa lagu soo wada shuwarta ma garanta amba darow la aado amba jinta ula soo aado sabiyata adigi haddana midda loo dheeraa waxay taa katiinadan nugula wada xiran oo laba wada xidhanaa ma garan waxaan gaarsiiyanaa madaalad ina wax noogu qabato anaga amar ma lahayn saraakiin dibleyaan anay waana lowday ogaanka ragaa noo hayay raggii ogaanta noo hayay inba la xisaabtamo oo cadaalad see u socoto wax nooga qabta rabnaa ma garan askarta dowladda federaalka ee ka badbaaday dagaalkii weynaa ee Caad ayaa in badan oo kamid a hadda waxay ku jiraan xabsiyada kuwaasi oo ciqaabaad kala duwan lagu xukumay kadib markii dowladda federaalka ay daawatay laba muuqaal oo caddeynaya wixii ka dhacay Caad. waa hagaag dhegeystayaal weli qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku guda jirnaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa waxaan idiin soo gudbinaynaa kulan ay beesha shiikhaal muddo bil ah u fadhisay kaasi oo natiijadiisu tahay mid aad u ballaaran haddaba qodobkaasi ayaan idiin soo wadnaa balse markaan aynu aadno magaalada kurtunwaaray ee gobolka shabeelle hoose haweenka ku dhaqan magaalada kurtunwaaray ayaa ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee furimaha hore ku jira waxa ay ku wareejiyeen lacago iyo sidoo kale timir kuwaasi way ugu talagaleen in mujaahidiintu ku dardargeliyaan halganka ay kula jiraan shisheeyaha waddanka ku soo duulay iyo sidoo kale askarta soomaalida ahee la shaqaysa munaasabadda ay hadiyadda haweenka ku bixinayeen waxay ka dhacday bartanka kurtunwaaray waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose haweenkii hadayaadka wareejiye ayaa hadlay xaflad ayaan iskugu imaanay aan ku soo dhoweyneyno walaalaheena mujaahidiinta ah degmada kurtunwaaray aan ku taageereyno dagaaladii malxamada ahaay oo ilaahay subxaana watacaalaahayna oo mujaahidiinta guusha sidaa ku siiyey alxamdulilaah ilaahay baan u mahadcelinaynaa cadowgeena jabiyey mujaahidiinta waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaalaahay ha idin sugo annakana garabkiina ayaan taaganahay mar walba waxaan meesha aan ku gudoonsii rabnaa hadiyo qaali ah aan ugu talagalnay walaalaheena suqoorta ku jira ilaahay ha u barakeeyo kulli waxaan leenahay mujaahidiinta sida gaalada ula xisaabtama waa mudankoode anakana garabkiina ayaan taaganahay goor iyo ayaanba insha Allah taala wabillahi tawfiq meesha waxaan suqnimi magaalada Kutubaaray xiflad aan u soo bandhignay walaalahay mujaahidiinta ah aan ku taageerayno lacag dhan 10 iyo 6 milyan 324 iyo 4 kun oo lacag Soomaali ah iyo 10 iyo 3 kartoon oo timir ah intaas aan ku wareejinna walaalaha islaamka waan la garataan habeen iyo maalin insha Allah mujaahidiinta waxaan sheegnaa insha Allah in la xisaabtaan nimanka saliibinta ay ku soo dilay diinteeda markaa ka bilaabay calool usta nimanka murtadeenta ah ee Soomaalida ka bilaabay insha Allah bimi Allah daare anagoo daawanay filankii aad Ilaahay inuu gargaaray subxaanahu wa ta'ala markastana Ilaahay waa u ballan qaaday mujaahidinta inuu garab taagan yahay inuu jinoodiisa ku caawinayo ducada waa u dheertahay habeen iyo maalin insha Allah mujaahidinta waa u duceynaa walaalahay waa u duceynaa insha Allah ribaadka jira Ilaahay ha noo xafido mareekani wax la socda insha Allah bimi Allah daar ee dinta ku soo dilay Ilaahay baabiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan salaamaa dadka islaamka oo dhan intii arkaysi intii maqlays بعد السلام وحان ربا فرين يرئنا أدره قال السليبين تئيو وحسور راع مرتدين وحي راهدين مال والبول قال وحي راهدين وإسك عاويين عيدين كان رقي وإس عاويين وإسك عليين وحان أرقنا ودنبي ميد محاوسي ودنبي كي لسي وذي دتككو مهمها وحا ودنبي سي دقالكي كدعي مالين تدبيد عات وحان أرقنا وحي كدعي ii wixii lagu dhigay waxa aragnay oo aan fiirsanay dhalada ka fiirsanay 10 nin oo rido calal us hal nin oo mujaahid ciirsanay madba mir dhigay madba mid dhigay mid laba dhigay ilaa iyo kii u dambeeyay ilaa ka soo dhigo marka maxay ahaatay kaas 10 kan nin ciirsadan hooyo dhashay kuwa kalena hooyo le dhashay laakiin maxay isdheerin ilaahay kitaabkiis ii baadalka kana waa mid ilaahay xaqiis u taagan kana waa mid dastuur ii wata waxaan jirino ilaahayna garabkiis ku jira marka waxaan leenahay kii soo dirsadayo kuwaas calooshada shaqeystayaashaas waxaa la yaabtay xataa oo maanta ka farajacday gaaladii soo tababartay haday tahay Mareykan haday tahay Imaaraad haday meel walba isku jira ayagaaba leh maanta waxa qarash ku bixin waxna ma galaan maxay yihiin sidoo kale odayaasha dhaqanka degmada Kurtun waaray ayaa iyaguna markaan hadlay alxamdulillaahi rabbil aalameen yaa ayyuhalladheena aamanu taqullaaha haqqa tuqaatihi wa laa tamutunna illaa wa antum muslimuun waxaan u fadhinaa munaasabada beesha ka dhacday oo gabdhahayna muslimiinta ah oo degmada Kurtuwaari ay degan yihiin oo mujaahidiinta ay garab taagan yihiin oo saakana ay ku wareejiyeen mujaahidiinta buskudka ay qaadan lahaayeen ajid ku mar lahaayeen iyo tamirta ayay ku wareejiyeen gabdhaha oo ka maqan oo degmada ku nool oo maayda ay dhigtaan oo meel walba oo waxbarashada ay ka yimaadaan waxaan rabaa inay ka deesidaan inay qaataan gabdhaan kaliya in loo deen way wixii ka dhacay waad maqleysaan oo halay waad fiirsateen oo degmada la yiraado Matula ma degma oo aad oo ku nooleed mushrikiinta iyo kufaarta oo isku keenay midii ka dhacday waad maqasheen waana aragteen oo indhiina la idin ku tusay hor dagaalo waa jabtay oo waxay meesha ku haysa male markii la soo abaabulay oo meesha la keenay oo wadamahood laga soo qaadayay oo muslimiinta markii meeshooda la keenay dadka qaar waxay dhahayeen waxaan dabaabada ay wataan meel loo istaagi karo maaha dabaabadkii waa la fahmay in ayaa laga maray sida la dagaalamay dhamaa waa fahmay waad aragteen dabaabadkoodii waxa lagu dhigay waad aragteen magaalada idinku dhow waa Buulamareer tii idinku dhow midii ka dhacday waad aragteen midii ka dhacday waad aragteen wixii dhimana saasa loo dhameystiri doona wixii dhimana saasa loo dhameystiri doona ninka wadow oo kufaarta oo la soo heshiyay oo lacag ay idin hayaa waa idin garab taagaraa uu leeyahay wuxuu maanta ku nool yahay iyo xaaladiisi waad ogtihiin ninka liiraado guurguurta maanta waxay ka mareysa maxaa ku galiyay taagantahay maxaa ku galiyay ayay ka taagantahay anagoo ah odayaasha degmada Kurtuwaari ku nool oo gabdhahayni oo maanta oo halfada loo dhigay wixii ay maanta mujaahidiinta ay ku wareejiyeen waad u jeednaa wabillahi tawfiq assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaat anigu ma warbadni laakiin laba nuqdo yar yar baan rabaa inaan isdul taago waa marka hore hablahan haybad leh ee muddo hadda aan aad u sii fogeyn aanan haysan hablaha haybadaas leh gabadh dirci iyo garbasaar wadato mooyaan aanan haysan ba ilaahay ugu mahadnaqayna mahadnaqa ilaahay ka soo koow habla Soomaaliyeed oo ku dayday wadadii ciidankii Nabi Maxamed salaatullaahi salaamu calayh wadadii uu marayay biyaha iyo caanaha daba sidii jiray ku daydayna Ilaahay baan ugu mahadnaqayna idinkana waxaan idin sheegayaa halgankan iyo jihadkan hadaad ka fadhiisataan gabdhaha Soomaaliyeed dhaqan waxay Soomaalidu u leedahay sideedaba ciidanka gabdhuhu ay u wadaan biyaha iyo caanaha ay u sidaan ma jabo sidiisaba ma jabo waa dhaqan Soomaaliyeedba markii oo lagu dagaalamayay dagaaladii xunxumaayay oo qaribnaayay ee maxaan ku dhahdaa qabiilka iyo qashinka lagu dagaalamayay gabdhaha daba socda ciidanka ay daba socdaan ma soo noqdo maanta oo aad jahaadka daba socotaan oo caanaha iyo biyaha iyo taakuleynta sidaan inuu soo noqdo ha sugina inuu dib u noqdo ha sugina waad ku ma Ilaahay baan ku mahadsan suma ka gadaal gabdhaha haybada leh ee halganka u kacay ayaan ugu mahadnaqayna walaayada islaamka ee soo tarbiyadeysay ee waxbarashada u waxaysay ee caynka waxaan waxa keenay aqoonta waxbarashada keentay waxa markaas aan wax yar idin ku boorinaya deeqdan aad bixiseen Ilaahay baa idinka abaal marinaya anagu idinka abaal marin mayno Ilaahay baa idinka xasanaad siinaya anagu idinka xasanaad siin mayno laakiin waxaanu markhaati ka nahay deeqdi aad bixiseen in hortaalo oo aad ugu tala gasheen jihadka aad ugu tala gasheen waxaan kale idinku boorinaya wiilashaas dhamaaday hooyo Soomaaliyeed oo laga yaabo inay muslim tahay ba dhashay u duceeyo in Ilaahay u soo hadeeyo way ka qarimeen way gaaloobeen shaydaan bay raaceen shaydaan baa duufsaday labadii wado tii shaydaankay raaceen in Ilaahay uga soo reebo oo wixii ka harsan Ilaahay uga reebo oo Ilaahay hooyada Soomaaliyeed ee laga yaabo inay muslimad tahay idinkoo kala in Ilaahay uga soo badbaadiyo Ilaahay u bariyo u duceeyo ducadiinu inay kacdaa suuragala wayna kacaysa insha Allah inay u soo hada hadda maalin dhaweyd halkan afar wiil baa noogu yimi oo xaflad halkan aan ka qayb galay afar baa yimi Ilaahay baa u soo hadeey halkan ay ka soo baxeen Ilaahay baa u soo hanuuniyay oo hooyadaas way murugaysan tahay Ilaahay murugta u dhaamo oo uga soo bixiyo meesha baaday ay ku jiraan Ilaahay u bariyo anana waa u ducana Ilaahay baan u bariyeenaay waxaan leeyahay markaas halka markaan kaga baxo gabdhaha amaantooda maba koobi karno horta ma koobi karno ha laban laabina ha ka dhigina deeqdan hadda aan ka qayb galo shakhsiyan aniga oo gabdhuhu ay ku deeqeen maanta kowma dhowr jeer oo hore ayaan ka qayb galay mar dhar iyo caagada waa ka qayb galay mar lacaga waa ka qayb galay lama xisaabi karo hadda markii saddexaad iyo markii afraad waxay tahay ma aqaan ayaan ka qayb galay oo ay gabdhuhu ku deeqeen jihadka ku deeqeen oday iska reer miyaan haye inta aan maqanahay ay ku deeqayaan lama xisaabi karo gabdhaha kaleena soo tashkiiliya ee walaalaheena ee dooyinkiina ee walaalaheena ee magaalada jooga inay ku daydaan oo idin garab siiyaan soo tashkiiliya inta hadaan ka gudbo wiilasha dadkaas oo gaaladaas waxaan u malaynayaa sadar muqda su'aal ka dhan way arkaan inta hadhay wiilasha haray ee Soomaaliyeed ayaan fariin u diraya waxaan leeyahay Ilaahay baan idin ku dhaariyay waxa difaac u noqoteen shaydaan waxa difaac u noqoteen gaal waxa difaac u noqoteen wax xun oo adduun iyo aakhirada aad ku seegteen aakhirana waxa idin kama horeeyaan adduuna waad ka tagteen baqtigiina waa ki meelaha furfuray Ilaahay baan idin ku dhaariyay soo toobad celiya oo Ilaahay kitaabkiisa u soo noqdo wallahi hadii cid kale aad la heshiisaan inaydan guul arkayn inaydan nasri arkayn inaydan janna arkayn inaydan ciqaab mooyi iyo cadaab mooyana wax naxariis aydan arkayn haba yaraate laakiin Ilaahay hadu noqotaan u toobad keentaan Ilaahay waa qafuur rahiim waa raxmaan waa afiye iddu rabu afiya waxaan shirki ahayn oo shirki isaga wax la wada waa bad la wadaajiseen oo isaga shirki waad ku jirtaano waa bad la wadaajiseen oo waxa tiraadeen dastuurka qabiyo qoraalka ki Ilaahay baa meel yaal kitaabki Ilaahay baa meel yaal sunnihii Nabi Maxamed baa meel yaal maxaa tiraada ku dhaqmaysaan dastuurka qabiyo qoraalka ha lagu xoojeyna qodobka 9aad firqada 8aad 25kii luuliyo haye gormay soo digt Ilaahay ma amray yaa diray yaa soo sheegay ba lagu xoojeya qodobka 9aad 4ta janaayo haye ciqaabta xeerka ciqaabta wuxuu qofkaas uu xukun ugu yaashay caynka iyo caynka ilaahay baan ku dhaariyay ma xukunki ilaahay ba mise waa xukunta uu leeyahay shaydaanka daaquudka halka tagay mareekanka xukunka daaquudka wey ninkaasu marka shirki uu ku jira oo xukunka daaquudku qaatay ki ilaahayna bidxdu ka tuura ki daaquudkana midigtu ku qabsaday wuuna ku dhaqmaya qodobka xeerka ciqaabta luulyo janaayo febra waxaas ay ku wada magacaaban yihiin qaal allah qaal rasuul midna ma ku jirta marka hadana ayadoo ay saa ku jira ilaahay waa qafuur rahiim uu afin kara uu u dambi dhaafi kara waay hadda gaal weey gaal markuu soo noqdo oo gaalima ka soo baxo adee asxaabihiiba meeqa soo muslimtay oo asxaabi shaliil noqday ilaahay waa u dambi dhaafi kara waxaan leeyahay ilaahay u noqdo ilaahay u toobad celiye hablaha soomaaliyeed iyo mujtamaaca soomaaliyeed meel ay joogaanbana waxaan ugu baaqayaa gabdhaha ku dayda jahaadka iskarab taaga anagu dhalinyaro iyo odayaal iyo wiilal jahaadka waa lagu jiraa gabdhuhuna way ku jiraan ha lagu daydo gabdhahaas 100 xabo ma dhamaasaan maleenay ama 150 ma dhaman 2000 oo xabaana magaalada ku sugan inay idin ku daydaan baan ilaahay ka bariyeena inay maaragta iskiin garab taagaan baan ilaahay ka bariyeena inay dhaqaalaha saad u hurteen ay u horaan baan ilaahay ka bariyeena jahaadkana waa tagay waa fiday waa fogaaday waa baxay waxaad hadaad moodeen meesha yar oo buula mareer in gaala fadhido oo jahaadku uu cankabood yahay xaraam bay ka tahay keenay u jira oo liibiyu jira meel uusan caalamka ka jirin jahaadku ma jiro jahaadka Soomaali wiilashan Soomaaliyeed maaha kaliya maaha islaam oo dhan baa jahaadka wada inana waa garab taaganahay waana ku shahiidi doonaa naf iyo maalba waanu bixin doonaa insha Allah isaasaanu ino balana assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh سأبقى فخورا بإسلامي qaybaha dhexe ee barnaamijka dhaw waxa wareysiidayaan markan ku sii dhownahay qabiilka Sheekhaal ayaa muddo 30 maalin ah waxa ay ku kulansanayeen degmada Jilib iyagoona inta badan qaadanaya casharro diini ah Beesha Sheekhaal maalmihii ugu dambeeyay waxay ka arinsanaysay bedelida suldaankii hore iyo sidoo kale doorashada mid cusub. Ugu dambeyntii kulanka uu soo dhamaaday iyadoona odayaasha ay soo saareen bayaan dhowr qodob ka kooban. Waxaan ku bilaabaynaa bayaanka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ujeedo bayaan ay soo saartay Beesha Sheekhaal kadib doorasho socotay muddo hal bil ah. kaaso ay barbar socotay kulamo u dhaxeysay beesha Sheekhaal waxaana u dhamaa dhamaan wax garadka iyo nuqabada beesha Sheekhaal ee degta walaayada Islaamiga ee Jubbooyinka gabagabadii waxaa lagu heshiyay qodobadan soo socda oo ka kooban ilaa 12 qodob koow waxay beesha ay ku heshiisay in ay doortaan suldaan guud lana ilaaliyo midnimada beesha lana fuliyo dhammaan qodobadii lagu heshiyay lagana fogaado khilaaf dambe labo waxay beeshu si wada jir ah ay isugu raaceen una doorteen suldaan guud ee beesha Sheekhaal ee degta walaayada Jubbooyinka suldaankaas oo magaciisa la yiraahdo suldaan Shucaab Yunus Ibrahim Koosar saddex waxay beeshu ku heshiyeen in sare loo qaado tacliinta iyo dacwada deegaanada ay degto beesha ayna furtaan macaahid iyo madaris ay ku midaysan yihiin afar waxay beeshu isku raacday hirgelinta iyo ku dhaqanka shariicada islaamka shan beeshu waxay ku baaqaysaa in dagaal jihad ah la galo gaalada xabashida ee doonaya in ay booban hantida iyo badda ummada muslimiinta ee Soomaaliyeed lix wax garadka beeshu waxay cadeynayaan inaysan beesha matalin kuwa la safan gaalada iyo murtadiinta ayna bari ka tahay cid walba oo cadawga la safan toddoba beeshu waxay cadeynaysaa inay mujaahidiinta ku garab istaagayso naf iyo maal dagaalka ay kula jiraan gaalada iyo gaala raacyada sideed beeshu waxay ballanqaadaysaa difaaca diinta iyo ku dhaqanka shareecada Islaamka. Sagaal, waxaan kaloon ku baaqaynaa in si wada jir ah looga hortago dhammaan shirqoollada cadowga u soo maleegayo muslimiinta ku dhaqan bariga Afrika, lagana hor istaago boobka hantida ummadda. Toban, waxaan ugu baaqaynaa qabaa'ilada Soomaaliyeed in ay ku midoobaan kuna walaaloobaan ku dhaqanka iyo hirgelinta shareecada Islaamka. Kow iyo toban, waxay beeshu bogaadinaysaa xamaalaadkii dacwiga ee deegaanada beeshu ay degto laga fuliyey iyo dacwaadkii loo qabtay nuqabada iyo waxgaradka beesha Sheekhaal. Laba iyo toban, ugu dambayn, murtiyeedkan waxaa ku saxiixan dhammaan waxgaradka iyo salaadiinta beesha Sheekhaal ee degta walaayada Jubbooyinka, kuwaasoo gaaraya ilaa 63 oday. Hada wa akhru da'wana ana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alayhi wa sallam. Bayaanka hadii aynu halka uga gudubno kulanka beesha Sheekhaal ay lahayd, waxaa ka hadlay culimo iyo sidoo kale nabadoona iyo wulaad. Waxaan ka bilaabaynaa Sheikh Balli iyo sidoo kale Sheikh Abdul Waahid. Durustaas aad qaadateen inaad si jiddiyay oo dhaba aad u xambaartaan, aad ehelkii iyo gurigaagii geysid, aad ogaatid waxaad soo xambaartay diin inay tahay, dadkii aad ka dhalatayna aad adigu aad gaarsiisid. Sidaas haddii aanu yeelo dhammaanteen, juhdigaas iyo dadaalkaas wuxuu noqonayaa mid miro dhalay. Ruuxa shareecada Islaamka markii lagu xukumo aan ku qancin laa yumin iimaanka kaamilka, xilli adag baa la maraya oo jihaad ah oo weliba nala soo hunguriyeeyey, nala soo damaaciyey. Waad maqlaysaan saylac iyo lug haya, waad maqlaysaan waxa weye. Durus badan baad qaadateen inaad ogaataan Ilaahayna subxaanahu wa tacaala ha idin waafajiyo, waana idinka muuqataa cilmigaasi uu si xujo idinku noqon. Bandhiga oo geeya Ilaahayna subxaanahu wa tacaala thimaarta iyo miraha Ilaahay waa idin siinaya. Naftaydii tiinaba waxaan u dardaarmayaa taqwallaah, waana midda lagu liibaano fi dunyaa wal aakhira, fawaaid badanna way leedahay. Intaa kadib dowladii maalmahan khiyaarta iyo beesha u socotay oo maanta la marahay gabagabadii, dadka hadda meesha fadhiya waa khiyaartii waa nuqabadii beesha Sheekhaal, waxgaradkii waa maanta isugu yimid. Dowr bay leeyihiin nuqabadu oo Ilaahay waaba ka hadlay subxaanahu wa tacaala naqiib qur-aanku waa ku jirtaa, ilaahayna ballan iyo beecuba ka qaadayba. Walaqad akhada allahu miithaaqa bani israa'iila wa bacatna minhum ithnay cashara naqiiba, waxaana quduug u ah nuqabadii asxaabta dad beelaha hogaamiyay lahaayeen. Dadkaasaa marka quduwo idiin ah sida sacad ibnu mucaad oo aad garanaysaan, iyo sacad ibn cubaada iyo muxuu ahaa thumaamat ibn uthaal, iyo ragga noocaasi akhyaarta ah ayaad ku dayanaysaan. Kuwa kalena way jiraan ogaada oo ayagana ummadda meel xun ku hogaamiya, naar u horseeda. Abu Jahal ba reer buu hogaaminahay, reer buu aday u ahaa Musaylimatul Kadaab nabi nama sheegtay reer buu hogaaminahay. Waxa way Umaya ibn Khalaf iyo shayaadiintaas reeray hogaaminayeen. Laakiin maanta alxamdulillaah meeshu Ilaahay idiin doortay iyo meeshaad ku hogaaminaysaan waa meel aad u qiimo badan. Ummaddu waa inay leedahay mabaadi, inay leedahay ummaddu waa inay midaysan tahay, ummaddu waa inay tahay ummatul jihaad. Kuwaasi waxay ahaayeen culimadii ka hadlay kulanka beesha Sheekhaal. Intaas kadib waxaa hadlay suldaankii hore ee beesha iyo sidoo kale midka cusub oo ay dooratay beesha Sheekhaal ee Jubbooyinka. Waxaa ku hormaraya suldaankii hore ee beesha Sheekhaal, sidoo kalena waxaa xigi doona suldaan Shucayb oo hadda ay beesha Sheekhaal ee Jubbooyinka duubatay. Marka hore waxaan u mahad celiyaa Allaha subxaanahu wa tacaala, marka labaadna waxaan u mahad celiyaa walaayada Jubbooyinka oo u horeeyo waaligeyna Sheekh Maxamed Abu Cabdallah. Waxaan maaragtay halkan ka salaamayaa beesha Sheekhaal oo iyadana maaragtay halkan goobjoog ka ah. Beesha Sheekhaal waxay qaadatay dooro bil ah, dooradaas oo maaragtay lagu akhriyay maaragtay ruus kala duwan oo ugu horeeya kitaabka quraanka kariimka alxamdulillah ilaahay maadiis meeshaas waxaa laga faa'iiday cilmi tiro badan mid hore loo haystay iyo mid maaragtay gadaal laga faa'iiday intaba waa la helay dooradaas waxaan noo xigay xayeeda maaragtay kulamo socday muddo iyadana maaragtay wada tashi ah kulamadaas oo maaragtay hadda laga akhriyay bayaankooda meeshan kulamadaas beesha sheekhaal waxay ku heshiisay inay doortaan suldaan cusub oo ku hoggaamiya shariicada ku dhaqanka shariicada islaamka anigu waxaan ahay suldaankii hayay suldaanka la doortay ka hor hoggaanka hayay muddo shan sano ah alxamdulillah ilaahay maadiis wixii aan qaban karay waa qabtay ilaahayna wuxuu i waafajiyey maadaama ay maaragtay beeshii tashatay kuna tashatay hoggaan guud mas-uuliyaddii aan hayana waa wareejiyey iyadoon cid iqasabta jirin cid maaragtay xukumaysa jirin cid cuqdad lahayn calool xumo lahayn ayaan midnimadaas beesha aniga aan ka dhashay oon mas-uuliyadda u hayay ay isku raacday awgeedaan u tanasulay hoggaankii aan doorana maxayd waxaan ka rajaynaynaa hoggaan barakaysan inay ilaahay nooga dhigo ilaahay kitaabkiisa inuu nagu hoggaamiyaan u dooranay annagana waa ku garba taagannahay haddii ilaahay yidhaaho maanta ka bacdi waxaan ka mid ahay odayaasha beesha sheekhaaleed alxamdulillah ilaahay mahadiis wax alla wixii maaragtay laygaga soo baahdo amba suldaan ha iga baahdo amba beel ha iga baahato amba walaahay iga baahatana diyaaray iga yihiin بسم الله الحمد لله الحنان المنان الحمد لله القدير الرحمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أن ولا ليال إله سبحانه وتعالى يا مهد أسكاله نستاجيي ننوليي مركان لمن كذب الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور حقي سانا أولا بندونا إله إذنك أن ولا لكي beeshii markay garatay inay xilki ka wareejiso anay ugu soo wareejiyeen xilkii waa aqbalay ilaahay hortiisaan la isku weydiin doonaa amaam allaahi waa nidaama waa shallayto ma ahan wax fudud waxay ugu soo wareejiseen ilaahay dartiis waxaa idinku weydiisanayaa inay igu kaalmaysaan inay igu kaalmaysaan idinku weydiisanaya ilaahay dartiis aad la khiyaanin ay khudlaaminin inaad khudlaaminin dhammaantiina u samaynaya mas-uuliyaddan rijaalan wanisaa sagiir iyo kabiir ilaahay idinku weydiistay iska ogaada hadda waxaa ii dhiibtay inoo mas-uuliyad ilaahay hortiisa isku weydiin doonaa idinkaa ii dhiibay isoo saaray bartaan idinkaa isoo joojiyey reerkayow ilaahay ka cabsada iima soo dooranay anig inaan soomaa idin riixo haddaba baan usama sheegayn iima soo dooran inaan islaamka ilaahay idin dulmiyo ee dariska ah waxay ii soo doorateen kitaabkaas ilaahay inaan isku maamulno ku qanacno u xukun tagno maamulka islaamka gacantana ugu hayna waxaan lahay ilaahay subxana wa taala ha barakeeyo miitaalkoodana allaha badiyo raayata uxadna kor allaha ka dhigo midda codoguna allaha hoos ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa ka gadaal qaar ka mid ah odayaashii ka soo qayb galay kulanka ayaa markana hadlay bahweynta sheekhaaleed ismaqal is-adeec aa ilaahay siiyey si calool furan ayaa iskugu timid wixii isku qabtay isku cafisay tanaasulaad bay samaysay ilaahay dartiis bay u samaysay annagoo muwaafaqo ah tawfiiq ah hal wada isla maraayo ismaqal leh inaan nin ma aragtaa hoggaan noo ah aa u wada dhannahay aa u midaysannahay aa ku kalsoonnahay kitaabka ilaahay nagu hagaamiyo inaan samayna isku afgarna aa go'aankeeda qaadan ilaahay tawfiiqdu waa na helaysiiyey bahweynta shaqaal waxay go'aansatay ee isku afgaratay ee muwaafaqo ku tahay shucayb suldaan ka dhigatay waxaan ku ballannay inaan ilaahay dartiis iyo kitaabka qur'aanka aa ku garab istaagna suldaan shucayb suldaan adigana waxaan ku leeyahay waxa aan kaa rabna kuu keennay anagu dana kale ma ahan waxaan ka rabnaa qabiilkan iyo kitaabka ilaahay subxaanah wa tacaala aynasaad isku xirto waxaan kitaabka ahayn suldaan nooguma ihid annaguna waxaan kitaabka ahayn ehel kuguma nihin mana iskoogin waxaan kaa doonin waxaa waay kitaabka allah raxmaanka inaad nagu xirto kuna dhaqanno suldaanow naguna dhaqdid wixii intaa ka baxsan ciddii shiiqaaloo kuula timid dulmigeediida iska leh waxaan leeyahay adaan shiiqaal lahay wiilka ilaahay dartii aan u keennay ilaahay dartii aan ula shaqayno anoo ku hadlaya afka beelweynta sheekhaal waxaan kuu dhiibna ma aha dastuur berrina qodob la tuuray mowshin inta lagaa keena lagu riday maya kitaabka qur-aanka kariimka inaad nagu hoggaamiso raaya islaamkan aan doon qaada ilaahay kuma danayaan annagu kuu dooranay waswaas iyo shaki iyo haddii ilaahay calool xumo xaggaas ka dhig dhaxda dhuuqso beesha sheekhaal waxaan ka rabnaa sidii beelaha walaalahayna ansaarta sidii beesha waxa la abgaal maxmuud hiraab dadka lamid ah 24 sano raadiyahan dhageysana beelana lamid ah naga hanti badneen naga hubadneen naga ragbadneen yaa lambar 1 ku soo baxay jihada kuwa ninka naga dhigi lahaa oo kaga hormarin aad noqotaan rabnaa anaga abil duur ayaa halkan ku dhameysanay qeyr fara badanna waa naloo akhriyay oo tafsiirka kamid yahay tuxiidka kamid yahay todoba kitaab oo maaragtay oo ka koobnaayeen ilaahay inuu isku kaayay keenay ilaahay baa na waafajiyay thumma waxaa sababteeda lahaay abu cabdalla suldaan guud ee labada juba ah suldaankaas waa suldaan aan ku midaysannahay haddaan sheekhaalnahay aan rabno muslimiinta inaan kula tartanno khayrka iyo jihaadka maaragtay inaan kula tartanno inaan rabno waa haddaan nahay beesha sheekhaal waxaan dooranay suldaan shacab annagoo magaca sheekhaal ka kulusan waxaan toofiiq ku nahay inaan isgarab taagno walaalkayna kitaabka allana aan isku garab taagno gabagabada kulanka waxaa soo xiray waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubooyinka sheekh maxamed abu cabdalla waaligu wuxuu dardaaran siiyay qabiilka sheekhaal awalan allah subhanahu wa ta'ala ayaan u mahadnaqayaa mahadda alle kadib waxaan u mahadnaqayaa beelweynta sheekhaal ee muddadii bisha ahayd halkan ku jilib xirnaa ayagoo iskaga kala yimid meelo kala duwan una yimid laba qadiyadood midda hore waxay beeshu iyo odayaashooda inta badanba ay halkan ku qaateen dowro socotay muddo bil ah oo run ahaantii aad iyo aad looga faa'iidaystay duruus badanna laga bixiyey ayadoo horey aan u ognahay deegaanadu beesha ay degto in muddo 7 bilood ah mar 3 bilood marna 2 bilood marna 2 bilood in lagu bixiyey juhdi weyn oo olole dacwiya deegaanadaas oo dhanna laga waday boqolaal ducada ayaa halkaasii shaqada ka waday ilaahay mahadi waa ay soo gabagabowday kadibna waxaa lagu xijiyey in deegaanadaas oo dhan nuqabadii beesha in dowro loo furo ilaahay baana waafajiyey alxamdulillah rabbil caalamiin codsigana waxa uu ka yimid isla beesha wilaayaduna way ajiibtay halkaasna waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku suurtageliyey in dowro muddo bil ah loo furo nuqabada deegaanadaas oo dhan muddadaasna alxamdulillah rabbil caalamiin aad iyo aad bay uga faa'iideen waxaan leeyahay dhammaan intii dowradaas qaadatay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka u saaro macallimiintii bixisana allah ka abaalmariyo dhammaanteenna ilaahay subxaanahu wa tacaala hanugu ilhaamiyo hanana waafajiyo ku camal falkii cilmigii la bartay ilaahay subxaanahu wa tacaala hana waafajiyo kadib markuu dhammaaday dowradii ay dhammaatay waxaa ku xigsaday kulan ballaaran oo beesha u qabsoomay kana furmay degmada Jilib waxaana iskaga kala yimaadeen beeshu min salagle ilaa yasaakow ilaa Jilib jamaame kamsuuma ilaa yakismaayo iyo aagga baqdaad iyo hoosingow ayaa laga kala yimid waxaana wufuudda halkaa ka kala timid ay gaaraysaa ilaa 60 iyo dhowr nuqabo ayaa meelahaas oo dhan ka kala yimid dowradii kadibna shir ballaaran baa furmay shirkii ballaarnaa ee beesha u dhaxeeyay oo waxa weeyaan lagu turxaan bixinayay khilaafaadkii ka jiray beesha dhexdeeda waxaa halkaa ku soo gabagaboobay run ahaantii shirkii midnimo ballaaran baa halkaasi waxa weeye ka soo ifbaxday beeshana heshiis ayay waxa weeyaan halkaa ku gaareen qodobadii ka soo baxay kulankii beesha ee ballaarnaa waxaa ka mid ah in ay doorteen suldaan guud ayna u doorteen suldaan shucayb yuunis ibraahim ayaa waxa weeye loo doortay suldaanka guud ee beesha sheekhaal waa nin ahludiin ah waa nin waxa weeyaan adeeradiis iyo dhammaan la wada garanayo dad waxa weeyaan nabadoonna ay ugaasi ka soo jeeda midnimada maanta beesha ay heshay ay waxa weeyaan ku midowday suldaankaas guud alxamdulillah rabbil caalamiin horeyna beesha waa u midaysnayd laakiin sida hadda la iskugu waafaqay dhammaan ay waxa weeye u soo dhaweeyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ana idinka abaalmariyo si gobanimo leh sharaf leh dadnimo leh waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in halkaas laga sii ambaqaado suldaankana inaan halkaa looga harin garba ayaad u samayseen oo dhammaan jifooyinkoo dhan ayaa waxa weeye rag laga soo doortay oo garba u ah. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in si fiican loola shaqeeyo, dhammaanna sidii loo doortay iyo sidii wanaagsanayd ee loo doortay inaad wax ula shaqayseenna waa idinka rajaynaynaa ula shaqaysaan. ilaahay subxaana wa tacaalana ha idiin fududeeyo inta hadda ka dhiman shaqada. waxaa kaloo beesha ay ballan qaaday inay furanayso, horeyna u ballan qaadeen, haddana ay ballan qaaday machad, hadda dhismihii waa u dhammaaday. waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala maalmaha soo socdana in machadkaas sida uu ku furmi lahaa aad ka shaqaysaan. sidoo kale waxaad ballan qaadeen in deegaanada dacwadii la bilaabay inaad sii wadaysaan, waad ballan qaadeen. waana idinka rajaynaynaa insha allahu tacaala halkaa ka sii ambaqaada. jazaakumullahu khayran, annaguna garab iyo gaashaan baan idinkugu nahay. suldaankana waana soo dhowaynaynaa, waana la shaqaynaynaa ka wilaaya ahaan, halkaasna waxaan ku soo gebagabaynaynaa kulankii iyo dowradii waxa weeye u socotay beesha sheekhaal oo run ahaantii wanaag badan iyo meeshan farxad badan iyo reynreyn badan iyo waxa weeyaan bogaadin badan halkaa ay ka dhacday. dad badanna ay meeshan isku cafiyeen, meeshana ay ku ducaysatay. ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan ka baryaynaa deegaanada iyo dhulka iyo waxa weeyaan beeshu ay degan tahayna ilaahay inuu barakeeyo barwaaqada iyo wanaagga iyo ducadana ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka aqbalo ayaan ilaahay uga baryaynaa. suldaankana inuu ka dhigo suldaankii lagu raysto, ummaddoo dhan ay ku raysato oo waxa weeyaan lagu dego oo dal iyo dunyaba ay waxa weeyaan ku barwaaqoobaan allah ka dhigo. ilaahay ha ka dhigo suldaan waxa weeye nabadeed, suldaan waxa weeyaan guul iyo maxaa la yidhaahdaa nasri iyo maxaa la yidhaahdaa wanaag badan u horseeda ummadda muslimka ee dariska la ah iyo muslimiinta meel walba ay joogaan iyo beeshaba kii khayrka u horseedi lahaa allah ka dhigo. suldaan diimeed oo diinta ummadda ku hogaamiya ee ka celiya baadilka una horseeda dacwada iyo diinta iyo waxa weeyaan macruufka iyo wanaagga kana reeba xumaanta allah ka dhiga beesha. waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala sida uu ballan qaaday suldaan diimeed ee ummadda ku dhaqaya sidaan horeyna uga baranay, suldaan diimeed dadka ku dhaqaya diinta ilaahay, u horkacaya diinta ilaahay, waxa way ku hogaaminaya diinta ilaahay, dhammaanna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad diintaas ugu kaalmaystaan. diintaas aan idinku waa idinku dhaqayaa uu idin yidhi inaad ugu kaalmaystaan. watacaawanuu calaa albirri waattaqwa walaa tacaawanuu calaa alithmi waalcudwaan, inaad iskugu kaalmaysaan samafalka iyo alla kacabsiga, aydin iskugu kaalmeen waxa weeye ithmiga iyo dembiga iyo cadaawadda. meel walboo khayra ummadda inaad hurmuud ugu noqotaan baan idinka rajaynaynaa. saadba horay u ahaan jirteen, awowayaashiinna ay ahaan jireen, ummadda soomaaliyeedna ay idinkaga baratay, halkaas ka sii wada. ilaahayna ha idin waafajiyo. dhammaanna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala waddada aad qaadeen waddo barwaaqa oo khayra oo wanaaga weeyaan halkaas kaga sii socda, annaguna kaalma idinkugu nahay insha allahu tacaala. qaybaha dambe ee barnaamijka dhan waxaa wareysii dayan dhegeystayaal ku sii siqaynaa. dowladda Itoobiya waxa ay qaaday tallaabo kale oo ay ku xoojinayso heshiiskii ay ku qaadanaysay badda Soomaaliya, sidoo kalena tallaabadan waxa ay ku bahdishay dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho uu hogaamiyo Xasan Gurgurte. dowladda xabashada Itoobiya waxa ay qaaday tallaabo kale oo ay ku doonaysay inay ku xalaalaysato badda Soomaaliya ee bishii lasoo dhaafay oo u saxiixay Muuse Biixi. wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Addis Ababa ayaa sheegtay in waxa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay kala hadashay in muranka ka dhashay heshiiskii Abiy Axmed iyo sidoo kale maamulka Soomaaliland aan la caalamiyeenin. Malle Saleh oo ah hafayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in codsiga ay ugu gudbiyeen u dhigayo in kiiska ku saabsan muranka badda loo daayo ururka IGAD iyo sidoo kale midowga Afrika. waa laba urur ay aad uga baqdo dowladda federaalka, kuwaasi oo hadda gacanta ku haya masiirkeeda, sidoo kalena ugu goodin kara wax alaale wixii ay doonaan. hadalka Itoobiya marka aad fiiriso waa mid lagu bahdilayo xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, sidoo kalena ay ku doonayaan in ay ku xalaalaystaan badda Soomaaliya. hadalka Itoobiyaanka ayaa ka dhigan in arrimaha Soomaaliya aysan ku habooneyn in ay qaramada midooba kala hadlaan. dhinaca kale, safiirka Addis Ababa u fadhiya Muqdisho ayaa shaaciyey in heshiiskii Muuse iyo Abiy Axmed uu horumar u horseeday Itoobiya. barnaamijka barnaamijka waa dhuuxa idaacadda islaamigana waa la furqaan qaybihiisa dambe ayaan markan isla soo gaarnay aan soo qabano qodobka ugu dambeeya alkataayib alikhbaariya waxa ay baahisee muuqaal kooban oo lix daqiiqo soconaya kaasi oo muujinaya isku soo bax ballaaran oo ka dhacay qaybo ka mid a walaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa looga soo horjeeday damaca xabashada itoobiya ee ku aadan qabsashada badda soomaaliya isku soo baxa waxaa kasoo muuqanayay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada abwaantaakow iyo sidoo kale abwaan kale ayaana gabaya ka tiriyey qaar ka mid a haweenka ayaana sidoo kale isku soo baxa ka jeediyey kelimaad culculus الله أكبر الله أكبر الله أكبر dadka muslimiinta sharafta badan ka soo qayb gala xafladdan qiimaha iyo qaayaha weyna ka turjumaysa islaamka waxa uu ahaa jiray iyo wuxuu hadda yahay gaala waxay ahaa jirtay iyo waxay hadda tahay adduunka jiilba marow soo maraa jiilka hadda jooga waa inuu islaamku muslimiinta hore waxay la soo mareen iyo saraday u qaadeen ununkuna aan u qaadno amxaaro kii ugu horreeyana waa siray ka u dambeeyo abeeyana waa siran yahay ayagoo siranaana qiyaamadu qumi doontaa insha allahu tacaalaa intay islaamka rabaan inay baabi'iyaan inay cagta hoos geliyaan gaalo kii ugu kafirsanaayo ugu horreeyey amba kii ilaahnimo sheegta sida fircoon iyo kayrkii weligood waxay doonaayeen diinta islaamka inay dhulka gasho kufriguna sarreeyo allana waa diiday annagana abaynaa abaynaa abaynaa abaynaa wallaahi billaahi tallaahi waa diidya ilaahay inta ilaahay wax ka rabtay janna ka rabtay naarna ka magangelaysana waa diiday waa diidnay waa diidnay soomaalida waxaan kula talinayaa aan ka mid ahay cadowtooyada gaala inay horta qaadaan boqolkiiba boqol midda ethoobiya waa midda noo soo xegteena inay awowyaashayna iyo kuwa ka sii horreeyeen colod naga dhacaysaya cibaado ka dhigta waa cibaadee coloddoor ilaa ay ka islaamaan ilaa ay ka islaamaan ay walaalaheenna fidiin ay noqdaan insha allah halkan tix yar gabay ah ayaan ka soo jeedi doonaa war dhalinyaro dhammaantii warbaani dhacsinaye kadhidhiyo amana dhaafo waa dhawaaqniin soo dhiibtay taariikhda meel dheer dhacdaa loo dhaghayaye maamahdu gabayada dhacdane waa la dhuucaye waradhuukii ayo cadowba dhocowgaa loo soo dhoofay dhabbihii haqdaa diintii owgaal ku dhedheelay dhallinyartii dhanba laga cuno dhoondhoon buulayay dhardhaar ruux lagu qaaday iyo dhuubuuban sarnay dhol yaray hablihii dharan yarow gaal dhiibateeyey dhaqaalihii dhulkeen soo galow gaal ku dhefyooday dhulka dhaahir noqonba intay dhoobantahay gaalo dhulka dhaahir noqonba intay dhoobantahay gaalo annagane dhashiikiyo dhaxlaab dhinicii aan sarnay inaan dhimaanamaye ma dhihin gaaladan dhaafe dhaxalkii abkee nimaanka dhaacaysaynku dhafnaye dhaxalkii abkee nimaanka dhaacaysaynku dhafnaye dhadhalal adduunyada rag baydinka dhuumisaye adduun laguma dhaafe dhadhaar maalin lagu saaro dhabcado lagu xeraa markaa ciidda lagu dhowbo dhaqaalihii wax dheef male adduun waxaad ku soo dhaaftay إلى دوري كعبسدان عيدينتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي ذا ذا محاري باضوا اتقاني دمعوا بلاي بين باضر المودي ودن كان بلارا بلد بير بدي وبري هداد بايلا مودين بقتقا قوان كرين عشر نوان كبريا باب الله لباحيو شبيل بودا داريو بصد ايوار بيتكاتهاي بري آتكو اغاتو سيدان حبشي بار ليه سيدار حبشي بار ليه مردم باقو بريرين بلشوين تا اسلامكا دروستان بحنايو كيو هاركا سيبان بيري قاتياشي عدو قصابها استو قاب شذي بداني بلاهان كدارته كبت بادي ميسين واركيانا بدينين كفر باروينيو بحينتي لوذاكتا وحان اقو بشارين بلان كانو انو يهي باقي شيق على داريو شيق بهد ورسمي روحي كبايرو باقي دادا امحاردا بري كمهاري سيدي عيرين كسيبرو ففي الصومال فرسان وأزد حماة قابضون على الزناد وغضبه ازدادينا ازدادينا تريب كان ثوارا ضد الأشرار واسي وحي أهاي ريرق القدود وكسور جيدي دمع حبشي دي توبية كوة دن قبس شدبادة الصوماليا برامش كدو حوري سيدين تاسيين كوسو قب قبينينا كان من دلمين تاندبو كل مدون نوحن دي فيتغينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي جويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.